Yes, idag är det 11 december och hela 50% av Linux-podden har namnsdag idag. Och ni listar väl lätt ut vad det är för namn idag. Det märks att det nalkas mot högtidliga helger och nytt år. Vi har nämligen lite skral på nyhetsfronten, men det ska nog gå att fylla ut ett avsnitt med bara nyheter om vi skulle vilja det. Men det vill vi nog inte. Idag så är det Daniel och Daniel och Freja som är här. Och jag tänkte höra lite med dig, Freja, vad du har gjort under veckan. Den här veckan har jag skaffat nya glasögon. Så nu kan jag se... Hoppla! Ja, nu kan jag se alltihop igen. Sen har jag... Oj, det blixtrade. Såg ni det? Jäklar! Såg vi det? Nej! Tyvärr! Oj! Det snöar och blixtrar hemma hos Freja alltså. Ja, det gör det. Ja. Och jag sitter 5 mil norr om Freja och det, här är det ingen snö. Jo, vi kom fram till att det är väldigt, väldigt tunt lager med snö på marken. Men alltså, jag är bara 5 mil norr och sen är så liksom, då, det vräker ner och här är det ingenting. Fortsätt! Ja, nej, alltså sen så satt jag igenom när Bitcoin kraschade. Jag tror den officiellt kraschade helt igår. Så nu, och det var en mardröm för dig, misstänker jag. Nej. Jag hade sålt långt innan. Vad stod den i när den kraschade och vad står den i nu? Vet du det? Den har hoppat upp och ner lite nu, men den koreanska marknaden då, där brukar det alltid hända först då. Och där, den gick ner ganska ordentligt där. De exakta siffrorna kan jag väl plocka fram. Men, ja. Nå, jag vet att den stod någonstans på $17,000 i alla fall. Ja, i Korea kom den upp till 22,800. Oj! Och så är den lägsta jag sett hittills är 12,000. Så den har ju droppat ganska rejält där. Och så den nedåtgående trend nu ser ut som. Ja, men det är inte så att den har kraschat ner till kronor och ören, om man säger så. Nej. Nej, den ligger fortfarande på en så pass hög nivå. Ja, det gör. Ja, okej. Okay. Men när vi ändå är inne på, som du sa, du har skaffat nya glasögon. Jättetrevligt. Ja. Jag har också varit hos optiken denna veckan. Och fått bekräftat att jag är gammal. Jag har de senaste, vad kan det vara, 2-3 månader haft lite problem med mina linser. Jag har haft svårt att läsa. Alltså när man sitter och läser på telefonen eller på datorn eller papper. Alltså det blir bara suddigt och så blir det bara liksom flyter ihop alltihopa. Och det har visat sig att åldern har kommit ikapp mig. Jag har blivit gammal. Jag behöver progressiva linser. Men jag har ett S i rockärmen så länge jag använder glasögon. Vi pratade ju faktiskt om det här förra veckan, tror jag, om att jag hade problem med mina linser. Men så länge jag använder glasögon så behöver jag inget progressivt. Så att ungdomen sitter lite kvar. Den hänger sig kvar på en skör tråd. Nej, så, ungdomen hänger sig kvar i ett par metallramar runt ögonen. Ja. Ja, okej då, om vi ska se det så. Det är väl när man får problem med glasögonen också som ålderdomen verkligen har kommit i kappen. Så att, men än finns det hopp. Du då, Daniel? Oj då, vad jag har gjort. Jag har gjort massor faktiskt. Jag vet inte var jag ska börja egentligen, men jag har varit på julbord. Och jag vet inte, som vanligt är man ju sist kvar på alla fester, så att jag var väl nog inte hemma förrän 4 på morgonen. Ja, och sen har man ju varit och kollat lite på hockey och sånt där. Och faktiskt idag när jag kollade på... Vilka vann Frölunda mot när du sa hockey? Ja, jag sa att jag kollade på hockey. Inte någon... Ja, precis. Det var det jag sa. Nej, jag har faktiskt inte en aning. Det var min son som spelade hockey. Jaha, okej. Okay. Ja, han briljerar i mål. Okej, okay. En blivande Frölunda IT helt enkelt. Ja, för att inte väcka några aggressiva känslor, så säger vi väl så. Nej, okej, fortsätt då. Jag kollade på dagens avsnitt, alltså det tionde avsnittet av julkalendern. Mm. Och till min förvåning så såg man ju de höll på och pilla lite på såna här gamla dataskärmar och det rullade text och det. Och det var faktiskt på en gammal Vax. Jaha. Mm-mm. Det stod Vax på den dataskärmen, så jag vet inte var de har letat upp de grejerna, men då blev det lite intressantare. Ja, nu helt plötsligt så kanske man ska börja titta på julkalendern. Jag har inte sett ett enda avsnitt. Så att, ja. Jag har bara sett de tre första, men jag ska nog ta igen dem. Ja, det tycker jag. Det är faktiskt första gången på säkert 10-15 år som jag kollar på julkalendern. Följer den. Okej, okay, ja. Är den så pass, menar du? Ja, jag vet inte. Ja, grabben tycker den är jättebra. Han är ju 9 år, så det är väl jättebra för han. Okej, okay, ja. Det är väl ingenting som klår Staffan och Bengt kanske, men... Eller Albert och Herbert. Ja, men det var länge sedan. Det var länge sedan, ja. Det Staffan och Bengt, det var ungefär lika länge sedan det. Inte riktigt, men nästan. Ja, men där gjorde de ju lite sån här... Ja, lite tips och trick. Lite lifehack egentligen. Ja, fast med dåtidens teknik. Ja, men det gjorde de väl alltid. Det var väl innan de hade julkalendern också, när de hade det programmet. Nu pratar vi om grejer som Freja inte har en aning om. Vi går rakt över huvudet på henne. Alltså, jag kommer ihåg det där avsnittet när de byggde en svävare av en gammal dammsugare. Det tyckte jag var rätt intressant. Ja, det kommer jag inte ihåg. Men Hike var ju också ett sånt program. Ja. Ja. Det här kan ju vara podden om barnprogram vi minns. Ja, ja, precis. Det var ju också sånt. Hade inte de också en julkalender något år? Hike, jo, det kanske de hade. Ja. Ja, det låter osäkert. Ja, ja. 2020, då är det väl Linux-podden som tar över. Självklart. Då blir det Linux-poddens julkalender hela året, tänkte jag säga. Ja. Men det blir det inte. Och alla programledare har glasögon. Med kolabottnar till glas. Ja. Ja. Jag ska bara tala om det. Jag sitter just här nu och bryter en av mina egna principer. Yes. Dricker du öl? Nej, det gör jag inte. Jag kände det att det är ju ändå andra advent när vi sitter här. Så att då tänkte jag att lite glugg och pepparkakor är ju inte fel. Och det enda gluggen jag hade hemma, för jag kan ju inte gå till affären som är typ 100 meter bort och handla, det är ju så långt. Det var en starkvinsglugg med rom i. Jaha, men då grattis. Tänkte jag då, ja, tack. Men så tänkte jag det, lite lifehack då. Hur gör man en alkoholhaltig dryck alkoholfri? Jo, man kokar den ganska länge. Men så länge orkar tydligen inte jag koka den, så att jag trodde jag hade kokat bort alkoholen, men det känner jag att det hade inte jag. Så att, ja, skål på er, ja. Och glad midsommar tänkte jag säga, men glad påsk då. Nej, advent. Ja, jag har ju faktiskt också gått ifrån en princip. Aha. Jag har ju ett vattenglas idag. Det känns jättekonstigt. Så du menar att vi har bytt... Ja. Vi har bytt roller här. Ja, alltså, jag hittade 3 styckna alkoholfria öl. Visserligen har jag massa grogg, men det känns som att groggen sitter kvar sedan i fredags. Så att... Ja, det räcker att du luktar på korken helt enkelt. Ja, jag tror det. Ja. Ha, ombyta roller. Ja. Daniel dricker vatten medan Daniel dricker sprit. Ja, du då, Freja. Bryter du några principer idag? Nej, jag har druckit te. Så att allt är i sin ordning. Ja, det är tur att någon håller reda på oss här. Vad säger ni? Ska vi ge oss på nyhetsskörden och se om vi kan komma någon vart här idag? Ja. Bra. Då börjar vi väl med en av mina favoritgrejer då. Och det är OnePlus 5T. Som kombinerar en annan av mina favoritgrejer. Det är nämligen Star Wars. OnePlus 5T kommer i en Star Wars edition. Och kommer då att släppas i Sverige den 14 december. Och då under rubriken Shut up and take my money kan vi då meddela som sagt att Star Wars 5T, OnePlus 5T Star Wars Edition är en verklighet och den kommer nu att kunna beställas från OnePlus i Sverige. I Finland, om du befinner dig där, kan du köpa specialversionen även från Elisa, och i Danmark så kan du köpa den ifrån 3 eller UC. Och tittar man då på bilderna på de här som har släppts på OnePlus 5T Star Wars Edition, så ser man att det är ett vitt boxstycke med filmseriens logotyp i rött samt en röd avisering, ett rött aviseringsreglage. Och som sagt var, shut up and take my money. Daniel, är du lika exalterad som mig? Nej, jag måste ju vara... Det är ju hemskt att säga det. Det är jag väl egentligen inte, men du är ju fortfarande en bra telefon, men... Ja, jag kanske får köpa en. Min telefon håller ju på att lägga av nu, så att... Jaså? Ja, jag vet inte om jag tappar den i marken eller så, men jag har något konstiga ekoljud när folk ringer till mig. Nej, iPhone heter det. Ja, det har jag som backup nu. Jaha, just det, du har jobbtelefonen. Ja, precis. Den är ju hel i alla fall. Ja, precis. Men den tappar jag inte, för den använder jag ju inte. Nej, det är den säkraste iPhone som finns, för den ligger bara still och gör ingenting. Ja, jo, den använder jag, men ja, inte så ofta. Okay. Freja, är det någonting för dig, OnePlus 5T Star Wars Edition? Nej, det är det nog inte. Nej. Den har inte Sailfish, säg som det. Ja, det är det. Ja. Men det kanske går inte att göra det på den. Det kanske går snart. Ja, OnePlus är ju en av få telefoner som kommer, inte med öppen bootloader, men i alla fall ett väldigt enkelt sätt, alltså reglage i systeminställningarna som du bara pillar till, och så har du låst upp din bootloader, så att du behöver liksom inga speciella grejer eller använda fastboot och det här för att göra det här, utan det här gör du i telefonen. Så att det är nog inte omöjligt att du kan installera både Sailfish, UbiPorts och andra roliga saker på den när det väl beger sig. Ja. Jag sitter och funderar när de ska sälja en sån här Levis-telefon. Eller Levi's som det heter. Mm-hmm. Jag tänkte själv samarbetet. De gör en riktigt stor så här 8-9 tums skärm. Och då måste ju Levi's, då måste ju sälja större fickor på sina byxor. Eller hur? Mm. Vilket samarbete. Då får jag som jag vill en riktigt stor skärm också. Men Levi's har ju ett samarbete. Men vilka är det? Där de har byggt in Bluetooth-headset och kontroller i jackan. Jag tänkte du skulle säga byxorna. Det... Nej, det är någon jeansjacka de har byggt... Det här var väl någon gång i somras som det här kom, tror jag. De har bytt in kontroller tillsammans med något teknikföretag. Kommer inte ihåg vilket det var bara. Men när du säger så där, när jag åkte skidor på 90-talet, så hade jag någon sån här neongul svart jacka med två hörlurar som man kopplade in i sin Sony Walkman. Ja, jag hade nog 90-talet här. Nu är vi nog ändå nere på 80-talet som jag hade något liknande, tror jag. Mm. Inbyggda hörlurar i någon jacka. Ja, det var början av 90-talet. Man var ju kung. Ja, herregud, det var ju så fram. Ja. Både musik och Jägermeister, vet du. På en och samma gång. Ja. Nu är vi där igen. Ja, just det. Det här var en Linux-podd, ja. Förlåt. Ja, och så går vi rakt över huvudet på Freja som knappt vet vad vi pratar om. Nej, jag har ingen aning. Walkman, vad är det för något? Är det någon gubbe som går omkring? Nej, jag har lite koll på vad det är faktiskt. Du har läst retrotidningar, säg som det. Ja. Ja, nej. För att vi inte ska känna oss för gamla så släpper du och så går vi vidare. Crossover 17 har släppts. Den senaste versionen av Cool Weavers kommersiella Wine Crossover har stöd för att köra den senaste versionen av Microsoft populära Office Suite, Microsoft Office. Både Home och Business-versionerna faktiskt. Och det är riktigt stora nyheter för den som verkligen behöver Microsoft Office i sitt arbete, men då vill använda Linux som operativsystem. LibreOffice och Google Docs, det är ju tillräckligt för oss dödliga, men många har faktiskt krav från sina arbetsgivare att de kräver Microsoft Office. Så att med det innebär ju det då att du kan sitta lugnt på din Ubuntu eller Antergos eller Manjaro och segla vidare samtidigt som du tillfredsställer din arbetsgivare. Någonting du kommer dra nytta av, Freja? Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, ni har inget krav på ditt jobb? Nej, inte. Jag har faktiskt ingen aning om hur det ligger till där. Nej, okej. Okay. Ja. Daniel? Nej, och sen är det ju det att den här versionen kostar ju faktiskt pengar också. Du menar crossover, menar du? Ja. Ja, precis. Den är ju kommersiell. Ja. Så att ja, den kostar ju pengar, men det innebär ju inte att det är dåligt bara för att det kostar pengar. Nej, det är det ju inte. Men jag tänker ju inte lägga ut pengar på någonting jag inte behöver använda, för ja, Office-paketet har jag släppt för länge sedan. Ja, jo, men det har vi väl alla. Och jag vet faktiskt att jag har jobbat på företag som har kört Microsoft, men jag fuskade och körde LibreOffice i alla fall, och det var ingen som märkte något. Nej, oftast så är det ju faktiskt så. Ja. Det är när man kommer till de här större organisationer där de har en massa makron och grejer som ska implementeras. Så att det är väl oftast då som det blir lite problem. Ja, det är makron, och sen är det ju viktigt att tänka på när man kör LibreOffice och det här med vad man delar av, om det är komma eller punkt. Aha. Typ 17,3. Och jag kör ju gärna en punkt till det som är standard för något land. Medan Windows, de kör väl 17, och sen är det verkligen ett komma och ingen punkt. Ja, ja, du tänker på det. Det är faktiskt Sverige som det är standard på. Vi har lite regler för det där med komma och punkt. Vi använder ju komma istället för punkt. Ja. Ja, så att det, ja. Men vad hade det med saken att göra? Jag vet inte. Jag fladdrar iväg idag alltså. Det är den där avsaknaden. Det var jag som var full, inte du. Men sen är det ju faktiskt som så här att det är fler mjukvaror som stöds. Det är det här League of Legends och EverQuest och lite sådana där saker också. Mjukvaror, sa du? Det är inga mjukvaror. Nej, det är spel. Du är leksaker, ja. Precis. Ja, naturligtvis. Det är många spel stöds ju faktiskt i crossover, det gör det ju. Ja. Det var ju faktiskt så de började från början. Att vara ett bättre, inte bättre, men ett alternativ för de som vill spela mer på Linux. Innan Steam kom så var ju crossover det som var, ska man kalla det, en de facto standard till att köra Linux, eller ju Windows-spel i Linux. Ja, det satte tydligen punkt på hela diskussionen. Så att vi går väl vidare till dagens sista nyhet. Och det är ju faktiskt en liten nyhet som du är säkert intresserad av, Freja. Det är nämligen så att Debian GNU Linux 9.3 Stretch har släppts. Vi kanske inte har varit super på att rapportera om punktversioner som har släppts. Men nu har Debian i alla fall släppt den tredje punktversionen av den senaste Debian-versionen. Debian GNU Linux 9.3 Stretch. 9.3-versionen av Debian är inte den sexigaste versionen, då det egentligen bara handlar om säkerhets- och bugfixar. När vi ändå är inne på sexiga punktsläpp kan vi ju även meddela att Debian i samma veva har släppt version 8.10 av Debian GNU Linux Jesse. Även den då säkerhets- och bugfixar. Det här är väl ändå någonting som du har dragit nytta av, Freja, eftersom att du är Debian-användare. Ja, det är ju bra grejer detta. Men jag hoppas samtidigt att det är ganska milda saker som har fixats. För det är inte kul om det är några större förändringar på jobbet. För då är det väldigt många maskiner som behöver ändras då. Men detta blir nog bra. Vi får se på måndag. Det låter bra. Ja, det var ju i fredags tror jag de släppte det. Så att, ja. Ja, men ibland blir det så här. Det är klart säkerhetsuppdateringar och sånt är jättebra. Men ibland så är den enda lösningen på en sån uppdatering att de bumpar versionen ett steg högre. Mm. Istället för att fixa buggen i nuvarande version då. Och då kan det bli strul. Kan bli det. Okej. Kan bli, ja. Ja, du ser fram emot en arbetsam dag imorgon helt enkelt då. Ja, eventuellt. Eventuellt. Och du, Daniel, Manjaro is the place to be. Så du var inte berörd, du är inte berörd det minsta? Nej, men jag satt och tänkte lite här på säkerhet och vad som har hänt det senaste halvåret egentligen. Och det är ju rätt allvarliga säkerhetshål som har kommit fram, eller det senaste året kanske. Jag menar, senast det här var väl Macintosh som hade lite problem med någon rotaccess, va? Lite smått. Det räckte väl att du skrev rot som användarnamn i inloggningsrutan och så tomt lösenordsfält, klicka enter och klicka enter igen för då accepterar. Då fick den för sig att du satte att du inte hade något lösenord och då accepterar han det och skickar in dig som rotanvändare i systemet. Ja, och det var den de patchade bort och sen patchade in igen alltså. Ja, det var väl, de hade lite otur när de tänkte det här på något sätt, ja. Tror jag. För att då kom de ju med den här lösningen då att innan de kom med en fix att sätt ett lösenord så kommer det att lösa sig. För då har ni liksom gjort det, då är det ingen annan som kommer in. Men när de då släppte fixen till det här, då tog de ju bort det de hade bett folk att fixa. Så att det blev 2 plus blir 1 minus, eller hur är det man säger? Ja. Jo, men i alla fall det jag tänkte på, det var ju egentligen inte bara Macintosh, utan det är ju massa andra. Vi har ju den här, vad var det? Bleeding, det där som läckte via SSH. Ja, just det. Vad var det? Och sen är det ju bara rada upp säkerhetshål efter säkerhetshål som har varit riktigt, riktigt allvarliga. Så att jag förstår ju att de släpper såna här uppdateringar som handlar om säkerhet. Och jag menar, ja, kollar man på... kollar man på, mediecentraler till exempel, där är det ju också mycket som så här, det händer inte så mycket sexigt, men vi bara fokuserar på säkerhet och liksom att allting ska funka istället. Så att jag tror många börjar sakta ner tempot på att släppa nya funktioner och sånt, utan de täpper till och liksom gör det som datorn ska göra, ser de till att den gör en riktigt bra istället. Ja, jag tror det. Sen var det, när vi är inne på det här, det var väl någon stor, ganska stor bugg här i Linux också nu som har funnits i över 10 år som det visade sig, eller en sårbarhet eller öppenhet eller vad det var. Kommer inte ihåg exakt vad den var heller. Men det var också en sån här stor grej som då Mac och Windows-användarna tyckte att ha, kan ni inte ens fixera grejer, och så kom då Mac med sin inloggningsbugg där. Så att det är inte alla har, även Linux har säkerhetshål. Jo, men så är det ju. Ja, precis. Nej, men jag tror faktiskt som du där att en av anledningarna till att det har varit ganska skralt på nyhetsfronten är nog inte bara att vi närmar oss en stor helg och nytt år, utan det är även det här att jag tror som du att det har saktats in på nyheter och förbättringar i den, vad heter det? På den fronten, och istället så satsas det på säkerhet och förbättringar istället, och då märker användarna inte av någonting, utan det liksom det ser och funkar likadant allting, men ändå får de uppdateringar som inte synes gör något. Ja, Och jag tycker ju som så här, jag känner ju att jag behöver ju inte ha så mycket mer funktioner. Om de inte kommer med någon sån här supertuff som man alltid har behövt haft, så tycker jag i alla fall Linux ska satsa lite mer på integration med operativsystemet och program och utseende och sånt. Mm, ja, men jag håller med. Men den här funktionen du efterfrågar nu då, vilken är det? Den som är super som du bara vill ha? Nej, det vet jag ju inte. Det är samma sak som med mobiltelefonen när de släpper det. Den går lite snabbare, det är lite mer RAM-inne. Men det är ingen sån här... Alltså, du får ju inte 10% när du tankar på Macen till exempel för evigt, utan det är liksom bara nyare hårdvara. Det har inte kommit någon riktigt så här superfunktion på riktigt länge, tycker jag. Det håller jag faktiskt med om. Så att där är jag ju också lite besviken på, eller besviken och besviken, men lite, ja, det blir det ju på teknikvärlden när de släpper nyheter och det visar sig att det är egentligen inte så mycket nytt. Nej, jag tycker snarare man kanske ska man göra någon funktion, så ska man väl kanske försöka väva ihop operativsystemen bättre med alla appar och externa tjänster och sånt som vi har. Som vi i Linux till exempel, vi kanske vill ha till Dropbox, är det va? Som alla har problem med. Nej, det är Google, eller det? Google Drive är det väl som många har problem med, ja. Det är lite sådana saker som man borde fixa till kanske. Ja, det, där har du ju faktiskt rätt. Bara kolla på det här med alla bookmarks man har och lösenord hit och dit och sånt. Det funkar ju inte heller riktigt bra, tycker jag. Nej, okej. Okay. Nej, men alltså det skulle ju kunna gå och göra så mycket smidigare. Vad har du problem med, tycker du? Nej, men allting blir ju så omständigt. Okej. Okay. Om jag sitter på mediaspelaren där nere och så pausar jag eller stänger av Walking Dead, så kan jag gå upp och lägga mig i sovrummet med en helt annan mediacentral, liksom, ja, fortsätta kolla där jag var. Och lite sådana grejer skulle man ju vilja ha, att det funkade bättre i operativsystemen också. Jag kan liksom fortsätta surfa, jag sitter på datorn och fortsätta surfa i mobilen, slippa skriva in lösenord igen, för att det borde ju, en telefon borde ju veta att det är jag som använder det i alla fall, för att jag har ju loggat in med fingeravtryck och det finns ju ögonscanner och allting, så varför ska jag hålla på med lösenord och synkronisering hit och dit? Alltså sådana automatiska saker, det är ju sånt som ta tid idag. Ja, jo. Håller delvis med det, men det jag skulle vilja se när vi ändå är inne på det är ju det här alltså mer kopplingen. Alltså har jag gjort inställningar och funktioner i mitt system på en dator, så skulle jag vilja ha kanske samma grej på en annan dator. Varför kan man inte flytta över? Alltså där hade jag ju velat... Om du tänker dig, har du använt en Chromebook någon gång? Jajamensan. Mm. Och då vet du det, men Chromebook, har du ställt in och fixat och trixat på en Chromebook och går och sätter det vid en annan Chromebook och loggar in, så blir det exakt samma som du har gjort. Ja, det är perfekt. På den förra Chromebooken. Det finns ingen skillnad överhuvudtaget. Det tar en stund innan allting har laddats ner och så vidare. Men den ser exakt likadant ut och funkar exakt likadant som du... hade på den första Chromebooken du satt vid. Ja. Så skulle jag gärna vilja ha det. Och då även mellan olika operativsystem. Någonting, kalla det en molntjänst eller vad du vill, men någonting där jag kan spara alla inställningar, eller som exempelvis min webbläsare, min mail, mina mailkonton och så. När jag öppnar samma program på en annan dator, så tankar den in det istället för att jag ska behöva skriva in allting på nytt. Det hade jag velat se. En stor databas med hela ditt liv egentligen. Ja. Men jag tänker som så här, SUSE var ju rätt nära det där ett tag. De gjorde ju så att man kunde gå in på någon webbtjänst och lägga till och ta bort program, och det här vill jag ha förinstallerat och det här vill jag ta bort och allting, och sen kunde man liksom, hette det en studio eller något sånt där, men så tryckte man i alla fall och så genererar en ISO, och sen brände man ISO och körde in och installerade, och så blev det liksom det man hade valt. Lite så skulle jag kunna tänka mig att det var, fast ja, som du sa, man hade en gigantisk databas och slapp på pilla här och där. Men det är väl ingen som vill göra det med tanke på alla säkerhetshål och sånt som finns idag. Förstå vet du, om man släpper så att säga, ja, Artfors konto har blivit hackat här, nu kommer de åt allt i ditt liv. Familjefoton, ja. Mailkontakter, kontonummer. Alltså allting behöver ju inte ligga i just det här, den här databasen. Men inställningarna kanske kunde göra det. Förstår du vad jag menar då? Ja, bara för att jag har mina foton på ett ställe så behöver ju inte fotona ligga just där, utan de ligger inställningarna till att komma åt. Okej, då kommer de ju åt i för sig, men inställningarna för att komma åt till det där programmet ligger i den här databasen. Men problemet är ju då att vi har ju till att börja med två stora operativsystemstillverkare, om vi kallar dem så, som definitivt inte har något intresse att samarbeta med en sån här grej, för att de har ju sin egen lösning som de vill att man ska använda, så att man använder deras operativsystem. Så att där har vi ju det stora språnget egentligen, det är ju att de två först och främst ska komma överens och börja samarbeta om det här. Ja. Eller att man gör någon tredjeparts historia av det hela och kan ha en liten server hemma för familjens alla uppgifter. Jo, men det blir inte samma sak ändå. Nej, fast det blir väl, det känns ju lite tryggare om man har äger datan själv. Ja, självklart ska ju du äga datan själv. Det handlar ju inte om att någon annan ska äga datan. Datan ska ju du ha hela tiden. Det är ju bara själva... Jo, men det är ju det vi har sagt, men man ska göra sig fri från Google till exempel. Det är väl klart man äger datan, men jag menar, det finns ju alltid någon som kan kolla. Ja. Ja, det är ju det. Det är ju där vi har problemet idag. Det finns inget öppet och fritt alternativ som inte finansieras genom att använda dig som informationskanal. Som använder dig som produkt helt enkelt. Ja. Det finns ju inte. Och det är där vi har det stora problemet idag. Ja, tyvärr. Du sitter tyst, Freja. Har du inget att tillägga? Jo, det finns väl några alternativ, men de kostar ju pengar. Nämn gärna. Ja, eller just molntjänster. Det finns så mycket utspritt, tror jag. Men mailleverantör finns ju, jag tittade på det här i veckan. Vad heter de? Proton Mail heter de. Mm, ja, talas om. Till dem. Där har du i alla fall. Ja, jag har ju faktiskt ett konto där. Måste ju testa. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att det är ju en webbtjänst. Ja. Men jag kan tänka mig att det, om det är någon som kommer utveckla några mer såna här integritetsfokuserade lösningar, så är det nog de efter det här med mailen då. Då tror jag mer på Mozilla faktiskt. Ja, den är. De är ju väldigt integritetstänkande. Ja. Det är ju deras, efter att tillverka webbläsare så är det väl deras andra största mål egentligen, att bevara din integritet på internet helt enkelt. Ja, men det ni pratar om med att man kan se samma saker som om man surfar i Firefox. Så kan jag öppna Firefox på mobilen och fortsätta där. Det går ju att göra. Det går att göra, ja. Men om du exempelvis du installerar en ny dator. Då har du en hel massa inställningar som ska göras. Både mail och webb och konton hit och konton dit. Allting ska ställas in. Om du då hade ett ställe att logga in på och så rasslar det till och så ser det ut precis som du har ställt in det från en gång. Det var det jag tänkte. Något sånt. För då kan man ju även... Då skulle man ju även... Alltså, jag vet att det fanns för något år sedan eller några år sedan, jag kommer inte ihåg vad de hette, men det fanns ju tjänster som lagrade ditt skrivbord i webbläsaren, så att du kunde använda webbläsaren och då hade du, vad ska man kalla det, du använde datorns kraft, men allting som du utförde, gjorde du i en webbläsare, för att då hade du ett skrivbord där. Någon som känner igen det här? Nej. Kommer inte ihåg vad grejerna hette nu. Det var synd. För jag kom ju precis på att jag provade det här ett tag. Alltså tanken var lite utav det som är, ska vi kalla det för Chrome och Chromebook idag. Det här att det, du jobbar i webbläsaren. Du har ditt system. Du jobbar helt enkelt i ett system online. Så du kan göra, det ser precis ut. Ja, det är precis som jag sa där. Det ser precis ut samma vilken dator du använde. Eller vilken webbläsare du använde. Och det fanns ju program. Jag tror det var ju Linux-baserat det här också, vet jag. Fasiken, jag inte kan komma på vad det heter. Ja. Ja, nej, men vi får väl släppa det då. Mm. Du som lyssnar, ni vet vad ni gör om ni vet vad jag pratar om. Ni släpper en kommentar till oss på sociala medier eller e-posten staff@linuxpodden.nu. Går även bra och kommentera på vår Telegram-kanal. Och där ska jag bara tala om att där är vi själva ganska snabba på att svara de som hänger där. Så att vill man ha svar snabbt så är det Telegram som gäller, ska jag säga. Ja, det måste jag faktiskt tala med om. Och till och med jag har blivit bättre på Telegram. Ja, herregud. Det var ju nästan en chock att se det, att du svarade där först i början. Men nu börjar jag bli van. Ja, nu börjar ni bli trötta på mig. Ja, nästan så. Freja, ska du dra lite lyssnarrespons kanske? Ja, det kan jag. Nu ska vi se här, vi har fått från Peter. Han säger så här: hej Linuxpodden, tack för en bra Linuxpodd. Hej. Vad sa du nu? Aha. Hej, sa jag. Jag tänkte vi kunde gjort det i kör, men det gick ju inte bra det där. Tack för en bra Linuxpodd som dessutom är på svenska. Lyssnar en hel del på andra Linuxpoddar på engelska och det känns bra att det nu även finns en podd. En bra podd om Linux på svenska. En fråga angående backup som ni för övrigt ofta återkommer till om viktigt. Jag satt och googlade runt lite på nätet angående olika backupprogram till Linux och hittade ett som är väldigt lik Time Machine som finns till Mac. ChronoPete heter det. Är det något program som ni har testat och i så fall vad tycker ni om det? Tycker ni ska göra fler nybörjaravsnitt och jag tror att det är viktigt om vi ska få fler att använda Linux. Exempelvis vilka alternativ det finns till det vanligaste programmet som de flesta använder sig av i sin vardag. Det kan bli lite väl tekniskt ibland för vanliga datoranvändare. Tack på förhand. Mm. Ja, har någon av er testat ChromoPete? Ska faktiskt ärligt säga att jag inte hört talas om det förrän jag läste om det i det här mejlet som kom. Nej, jag hade heller hört om det faktiskt. Daniel då? Nej, faktiskt inte. Jag satt och kollade lite här vad som fanns på Synology, men det fanns inte med. Nej? Personen använder jag bara. Finns ett program som heter R-Snapshot. Den använder R-Sync och så kopierar den helt enkelt all data till en annan mapp eller ett annat filsystem eller annan server. Och själv övade jag det stabila och revolutionerande backup-systemet Dejadup. Ja, just det. Mm. Som jag då synkroniserar och sparar på min Nextcloud-lösning faktiskt. Så att dit får jag min backup. Ja. Men gällande nyheter och, eller vad säger jag, inte nyheter men nybörjare specialer och sånt, så kommer det ju komma fler, det är helt klart. Ja, vi försöker väl köra en i vad ska vi säga, ett vad heter det nu då? Vi har väl kört tre stycken hittills, va? Ja, det är väl något sånt där, va? Ja. Så det blir väl var 15 avsnitt nästan. Ja, något sånt. Så att, med jämna mellanrum helt enkelt, så kommer vi att köra linje. Och det kommer ju då handla om både det ena och det andra. Som nu sist så gick vi väl, kommer knappt ihåg vad det handlade om. Men då gick vi väl in på frågor och svar på våra lyssnare. Vad de tyckte och ville ha reda på mycket. Mm. Nästa gång vi kör ett så vet jag inte vad det kommer handla om än. Men det kan ju handla om saker som exempelvis alternativ, som du skriver här, alternativprogram, var det va? Skrev du något för mig? Precis, det vanligaste programmen. Det kan vi ju ta till oss och göra en special om, helt enkelt. Och sen håller jag och Freja på lite med ett annat projekt då, som också blir nybörjarspecial nästan. Lite nätverk och sånt där. Ja, just det. Ja. Stämmer bra det. Och sen har vi ju våran återkommande gäst som är väldigt nybörjarvänlig, Karl-Emil Nicka, som vi kommer ha i januari igen någon gång, inte riktigt bestämt än som sagt, men han kommer ju tillbaka då. Sen tycker jag vi måste bjuda in Fredrik då, flera gånger, han hette väl så, va, din kompis? Ja, det var ett tag sedan, det får vi ju faktiskt göra, det har du rätt i, han är ju... Han är väl inte nybörjare längre. Det var ju när vi började. Men jo, men det kan vi väl ta och passa på. Skicka ett mejl när du kan, Fredrik. Så jag vet att du lyssnar. Så att, ja. Ja, vi har också fått ett till mejl. Från Elis. Han säger så här. Hej, jag mejlar ju om detta. Hej! Nej, gick inte den här gången. Han skriver så här då. Jag mejlade ju om detta i förra veckan. Känns som att ni missade rätt mycket info. Ni länkade till det men nämnde det inte alls. Projektet IX3C2 står för IXCCC2. CCCC är ju den tyska datorkongressen som går av stapeln i mellandagarna varje år och förkortas ofta C3. Så i år heter kongressen 34C3. Sedan är det andra året som vi gör detta. Därav tvåan på slutet. Vi har bokat vår lokal i 4 dagar för att kunna sitta och strömma alla föreläsningar som verkar intressanta under hela konferensen. Keysigningen, det är den vi har pratat om då. Keysigningen är bara 2 timmar av 4 dagars aktivitet. Så det är ett stort projekt för oss att hålla i. Här är länken kring vår CCC-streaming i Stockholm, som man kan kalla det. Och det kommer vara en länk i show notes då. Ja. Aldrig hört talas om CCC. Nej, men det är det som är grejen, tror jag. Att det bara var keysigning. Som sagt, det var nog bara en liten bit av det hela. Ja, precis. Vi ber som hemskt mycket om ursäkt om vi missar större delen av den här informationen. Vi har nog bara sett att keysigning, det tar vi med, för det brukar vi göra. Ungefär något sånt. Så att, nej, vi tar det på oss. Förlåt. Men naturligtvis, det här verkar vara någon stor grej. Daniel, känner du till det här? Vad det här är för något? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag bor ju trots allt 10 mil ifrån Stockholm. Så. Ja. Nej, men det låter ju intressant. Det får vi se om man kanske kan ta sig dit. Det skulle faktiskt vara rätt roligt. Vad står CCC för då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jo, men det stod på deras sida. Jag ska se här. Chaos Computer Club. Ja, precis. Men det har jag hört. Ja, det har jag ju också hört nu när du, ja precis. Ja, det står ju så här, varje år de senaste 33 åren så har CCC, Chaos Computer Club, arrangerat CCC, Chaos Communication Congress i Tyskland. Det är därför de säkert har C2 med i sitt projekt. Ja, just det. Mm. Och CCC har då på senare år satsat på ett ökat remote-deltagande för kongressen. De har även på de senaste åren blivit bättre på livestreaming samt att läsa upp frågor till föreläsare från IRC. Så att remote-deltagarna kan ställa frågor precis som folk som faktiskt deltar på kongressen. Nu börjar du, alltså, oj. Man skulle nog läsa det här innan vi satte igång. Det är vårat fel igen. Sen tänker jag som så här. Längst ner så står det allmänt hackande. Då skriver de så här att det är väldigt mycket sidetracks i form av folk som sitter och hackar på egna projekt. Såna små projekt som folk sitter och håller på med, det skulle jag vilja ha lite feedback om och se vad alla håller på med. Så ni som lyssnar på Linux-podden får gärna höra av er om ni håller på med några roliga projekt som man kan läsa lite om och kanske göra ett program. Det tycker jag skulle vara jätteroligt. Ja, jag med. Ja. Allt ifrån ölbryggning till programmering och massor. Alltså nu pratar vi inte endast Linux-grejer. Alltså vi pratar om alla sådana här små projekt som kan vara, som du sa, från ölbryggning till Raspberry Pi-hackning, eller vad ska vi kalla det för? Ja någonting. Ja, så att hör gärna av er. Vi tar emot allt. Vi går igenom, vi tar emot och vi går igenom precis allting vi får. Så att vad du än skickar så kommer vi faktiskt att läsa det. Det är till och med så illa så att vi går igenom vår spam så att ingenting slinker igenom den vägen också. Men som sagt, länkar show notes. Så att gå gärna in och läs, för det var intressant. Det skulle vi nog ha gjort innan vi informerade om det här. Så att ännu en gång, förlåt. Det var veckans rapport, tänkte jag säga, med veckans respons. Jag utlovade ju faktiskt lite statistik förra veckan. Så att det kanske är på tiden att vi kör lite statistik då. Eller vad säger ni? Ja, absolut. Det är denna kära lilla fröjd för örat som kommer att bli. Den här veckan så har 296 lyssnat på veckans podd. Förra veckan så var det 287 stycken. Det går ju lite upp och ner på det här. Vårat mest lyssnade avsnitt är det 8:e avsnittet som är en nybörjarspecial. Det vill säga det andra vi gjorde, tror jag det var. Och på, ska vi se här, på andra och tredje plats så ligger, ursäkta mig, jag måste nysa. Frosigt. Tack. Ja, det är spriten. Ja, det måste vara det. Som sagt, på andra plats så ligger vårt 7:e avsnitt. Och du kan aldrig gissa, Daniel, vilket som ligger på första eller på tredje plats. På tredje? Nej. Nej. Våran pilot. Jasså, ja. Jajamensan, bonusavsnitt som det heter då. Vi har ett populärt OVPN-avsnitt på, ska vi se, 3, 4, 5:e plats, och 6, 7, 8:e plats så har vi då vd:n Jon Karlung från Bahnhof, som är ett väldigt populärt avsnitt också. Sen har jag inte skrivit in alla med Nickas avsnitt, så jag vet faktiskt inte var han ligger någonstans, om man ska vara ärlig. Och ska vi se, vi brukar tala om då nedladdningar. I november så hade vi på alla de fyra avsnitten 765 nedladdningar. Det är en liten dipp mot månaden innan, oktober. Då hade vi 1232 nedladdningar. Men på det stora hela så har vi, ska vi se, vad hade vi den någonstans? Ja, jag har tagit bort den. Uh, Nu hittar jag inte totalen, men vi har, jo här, ursäkta mig. Totalt har vi denna månaden, eller all time, totalt 8670 nedladdningar totalt på det här året blir det väl, va? Nej, det är faktiskt bara ett halvår. Det är från juli till december, så det är inte ens hela året som vi har det här. Vi brukar även meddela från vilka länder det lyssnas på. Första plats, det är väl svårt att gissa vilka som lyssnar på oss, va? Det är Sverige. 7365 lyssningar. På andra plats så ligger faktiskt USA med 1608 lyssningar. Är det någon som kan gissa tredjeplatsen? Ja, jag håller hårt om Finland, ja. Jag tar Norge. Då ska vi säga det, Freja, du var närmast. Norge ligger på fjärde plats med 362 lyssningar. Det är faktiskt Nederländerna med 398 lyssningar som ligger på tredje plats. Och du nämnde Finland. Ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:e plats ligger de på. Ja. Men jag gillar ju då det, 11:e platsen, det landet gillar jag. Other. Ja. Det är ett bra land. Ja, ungefär som Anarchy. Ja, precis. Så från Other. Ska vi se någonting mer ni vill veta inom statistikvärlden som jag kan förmedla? Nej. Och ja, varför jag, vilken app eller vilket program använder de för att lyssna? Ja, just det. Det tycker jag. Med 35,7% så är det övrigt, det vill säga det är nog det är nog ingen specifik spel. Det är nog blandade spelare som använder lite olika källor. Men som enskild spelare så har vi 27,9%. Kan ni se vilken det är? Ja, det är ju Apples egna. Eller? Podcast. iTunes. iTunes. Ja, menar ni, eller? Så heter det väl. Mm. Där har ni fel, för de har bara 25,9%. Det är faktiskt Pocket Casts som har 27,9%. Det är vår största direkta. Sen har vi ett par andra. Vi har någon som heter Overcast med 5%. Det är också iOS. Och så har vi, jag tror det är ljudspelaren på webbsidan med 3,2%. Och efter det så har vi Player FM med 2,1%. Sen har vi några små småttingar någonstans på några enstaka procent där också. Så att det är iTunes på andra plats, och det är ju då alla Apples spelare, och så har vi då Pocket Casts som första plats. Något mer? Eller räcker det? Nej, jag tycker det räcker. Ja. Ja, då säger väl det då att det räcker. Mm. Och så går vi vidare till nästa punkt helt enkelt. Vad är det där? Vem vill ta den? Ska du ta den, Daniel? Ja, jag fixar det. Jag satt och kollade lite här. Jag är lite nervös. Snart fyller ju våran gud år. 28 december fyller han 48 år. Ja, ja. Det stämmer det. Mm. Ja. Men. Så gammal. Ja, jag avslutar, ja. Ja. Ja, fast vi har en sak till att säga. Ja, det var den jag bad. Ja. Ja, ja, det där med jul- och säsongsavslutningar. Ja, just det. Yes. Och nu satte de flesta i halsen, va? Ja, precis. Men det är ju bara avslutning för säsongen, för att nästa avsnitt blir ju sista avsnittet för året och för säsongen. För julafton ligger väl på en söndag och nyårsafton på en söndag också. Precis. Yes, och då känns det som att folk kommer ha annat att göra ändå. I alla fall kommer väl vi ha annat att göra. Ja, jag tror nästan det. Mm. Så att vi tog väl det beslutet att vi tar helt enkelt ett uppehåll där på i alla fall, vad blir det, två veckor blir det. Ja. Och så kommer vi tillbaka i januari med säsong 2 av Linux-podden. Och så får vi väl se om det kommer några förändringar, eller kanske inte. Nej, det vet man ju aldrig. Nej. Det där med cliffhanger, det är vi bra. Ja, nej, någonting ska vi hitta på. Ja, det är klart. Ja. Men så att ni bara är medvetna om det, att vi kommer ha ett litet uppehåll där på några veckor. Vi har ju faktiskt gjort några förändringar sen vi började, så att någonting kommer väl säkert hända. Mm, jo, precis. Ständiga förändringar måste du säga, har du varit. Ja. Precis, men ja. Vem ska få den stora äran att köra avslutning då? Ja, kör den du. Fick jag det, tack. Podden är licensierad under Creative Commons Dela Lika 4.0-licensen. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi drar som en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant inom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur du går till väga. Skulle du skänka 50 kronor eller mer och skicka oss ditt namn och din adress, så skickar vi fina klistermärken i retur. Vi skulle även uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Och lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på våran kontaktsida. Eller den som vill kan skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Hej då! Hej då!